أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. اس دریزے نا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دلائل نقلیہ اللہ ذکر کئی پہ اس بات توحید باندھی چ سنگ دا مسئلہ دا عقل نہ ثابت دا تولے لیٹ راجی روزانہ بولے لیٹ راجی روزانہ لیٹ راجی ادھرے گلا ابل سے شعبت دلائل نقلیہ ذکر کئی ما روزانہ خیالی دی یوں نمتا اکثر لیٹ راجی تم لیٹ راجی روزانہ دے یاد روان دے دلائل عقلیہ ذکر شو اس دلائل نقلیہ ذکر کئی چسنگ دا خبر دا عقل نہ ثابت ادا نو دا سے دا خبر دا نقل نم ثابت ادا سباب اختی رہ دے کلیٹ دا سے دا مسئلہ دا نقل نوم ثابت دا اگر حضرت نوح علیہ السلام و سلام تا قوم تتلے رے بیان و تکڑے نوم دا مسئلے و تا بیان کڑے دا چی دیو اللہ عبادت اوکے اللہ یو گنے پخپل ذات او صفات اوکے دلائل نقلیہ ذکر کئی او اول واقعہ دا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام. نوح علیہ الصلات والسلام تا آدم ثانی ویلی کی گی او نوح علیہ الصلات والسلام ڈمبے پیغمبر دے چھے اللہ را لے گلے رے پرد دا شرک باندے او پا بیان دا توحید باندے پامر بالمعروف باندے او پا نہی ان المنکر باندے ذکر شرک ابتدا شوا دا حضرت نوح علیہ السلام دا دورنا اپینزو بزرگانو قرآن سور نوح کی داغی بیان کئی وجسوا یعوق یعوس او نصر کلچ دوی وفاد شو نو قوم اغا ډیر زیاد خفو هر وقت بے جڑل شیطان د انسان بشکل کے راغو چو ولی خفے و یر زمون مشران پیران علماء اغا وفاد شو زک خفیو و ای خوخم ندر چو داغی شکلون دل جوڑ کم. تاریخ کبیر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کئی آغی ویل دا خوڑی رخ خبر ہے دا چی شکلو نے منگ تا جوڑ کے نا چی کمو زینو کے باغی ناس دو اگا زینو کے ویولا گو نزا گورو بو اتا از ربم خوش آلی گی شیطان والا شکلو نا جوڑ کڑل کل چی دغا مشران وفاد شو او کشران اگر ازلمی شو مشران شو شیطان ولا راغ و تاسو عبادت نه کوي وای دا چا و تاسو مشرانو بچ دا چا عبادت کولو وای دا چا به کولو وای دا دی اولیاء ټول قوم ته په سجده باندې پریوتو او د شرک ابتدا دغه وخت نو شو. نو الله حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام رولی گلو چلاڑش بیان د توحید کا اور رد شرک کا امر بالمعروف کا او نهی عن المنکر کا د خو کارون د کول حکم کوا او د بد نه من کوا. نو حضرت نوح علیہ السلام ډمبه پیغمبر دے زکه خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی مشابکی د وحی دا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سرا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح یقینا وحی اکڑمون تا تا لگا سنگ چی وحی کڑی ومونگا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تا. نو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ام اللہ را لے گلو پا بیان دا توحید باندی او پرد دا شرک باندی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم را لېږلی و الله په بیان د توحید او پرد د شرک باندې په امر بالمعروف او په نهی عن المنکر باندې. د دې آیاتونو کې الله واقعه ذکر کوي دلیل نقلی ذکر کوي د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه چ الله وګوره حضرت نوح علیہ السلام هم دا مسله کړې ده یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. الله رب العزت فرمایي ولقد ارسلنا نوحا الى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله او په تحقیق سره لېږلو مونږه نوح علیہ الصلوۃ والسلام الى قومي قوم خبلتا فقال نوح علیہ الصلاة والسلام یا قوم اعبدوا الله اے قوم زمان اعبدوا الله عبادتو کے دیو اللہ ما لکم من الہ غیرہ نشترے تاسو لرا سوک حاجت روا بیدا اللہ نا اس بعد کلی کئی اللہ لانچ ٹول عبادت اللہ لوں کے اس بعد کئی دا کل عبادت اللہ لا عبد اللہ ٹول اقسام دا عبادت کے اللہ لا من دا خدای توب تم دا خدای توب او یر دا خدای توب او دا غیر نا نفی کئی دا جز دا عبادت چٹول عبادت اللہ لوکے او دا غیر دا پار ٹول عبادت سو جز عبادت مکوے ما لکم من الہ غیر نشترے تاسو لرا سو کاجت روا بیدا اللہ نا افلا تتقون اے ولی تاسو نه یریږی د الله نه و ځان کې تقوا ولې نه راولي ځان کې اخلاص ولې نه پیدا کې زړه کې یره د الله ولې نه پیدا کې ځان د عبادت د غیر الله نه ولې نه بچ کې. نو ګوره نوح علیہ السلام مسلو کا قوم ته سوئی فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم فقال الملأ الذين كفروا ويلي غسانو ويلي مال دارانو غسانو كفروا چه انکار کړو د مسلې د عبد الله نا انکار کړو د دې مسلې نه چې نو علي سلام متوین او عبد الله مالکم من اله غیر د یو الله عبادت او کې ټول اقسام د عبادت الله لو کې زکه بل سو کا جت روانیشتام فقال الملأ الذين كفروا نويل مالداران حق كسانو چينكار كدو من قومه ذ قوم ددنا ما هذا إلا بشر مثلكم نجدا مگر انسان دے ستاسو بشان دے قوم بے چرازن شورو کرل رم بے مخالفت کا کئی نسوک بکئی مالدار بکئی سرکش بکئی خان بستا مخالفت کئی نواب بستا مخالفت کئی وزیر سے مالدار سے اغبستا مخالفت کئی زک فقال الملأ الذين كفروا من قومه غریب سڑے ابستا ملگرے شستا خبر ابو منی او جکم مالدار دی نواغی نمنی د نبی علیہ الصلات والسلام خبر خو غریبانان منل خو غ مالدار نو منل ابو جیل دی نمنل او د باشی بو ولید دی نمنل او غریبانان خلق اغیراله د وغی خبرو منل نو اکثر مالدار ستا خبر نمنی الا من شاء الله زنی بداسی لکه حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نور داسی زنی صحابو چاگوی مالدار وو بیم ایمان روڑو وی منل خبر ما هازا الا بشر مثلکم نجدہ مگر انسان دے ستاسو پشان دے دا خزمنگا ستاسو پرنگی انسان دے یریدو غواڑی دے ایت فضل علیکم چه غروالے حاصل کی پتاسو باندے دے زان مشہور الغواڑی دے زانو چھتو الغواڑی دے وی جیر بزد اللہ پیغمبر ما او تاسو زمہ عزت کوئے او زستاسو نڈیر غورے مو بہترے ما دد بل سا مقصد نشتا مرا یریدو ان یتفضل علیکم اس بم وی کر او بم وی دے چھ دا دوی چھ دا درسونا کئی او لگیا دی ندا سی خون نکئی ہم دے دا پارا کئی چھرا زان مشہور کو خلق زمونگی زتو کی زان اچھا تو الگوڑی زان غر کو الگوڑی یریدو ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکتن او کچر خوخوی دا اللہ نخا مخارا لی گلے بے فرشتی کدا دمرا ہم مسلوی نو بکار دا چی فرشتی تا اللہ والا کڑے وی دا زمون پرنگ انسانی ولی را لی گلو دا ٹولی تیرا زنو دی خان او دموی دا دے دمرو چت سڑے راغو ما سمعنا بہادا فی آبائن الاولین ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين نداوري دلی مونگ دا مسلا پا مشرانو زمونگ دنبنو کی دا مسلا دے کئی پا خواچا ندکڑی زمونگ مشران ندکڑی مونگ قرد چان دا خبر نداوري دلی خود با موی کن وی بنا دیر زان نلگیا رے من مونگ خو پا خوارو دا مسلا چر توری دلی ندا چار سال لانکی او دا اللہ نا سوا نو ٹول مخلوق دا محتاج دی یو اللہ تا عجیز دی او محتاج دی او کمزوری دی دا خو دیکھ دا مسئلہ کئی پخواہ کو چاندہ کڑی پخواہ نا ذکر دا قرآن کی غطا تا چاندہ کڑی از امون گناہ شو کستا گناہ شو دا خو ستا خپل گناہ دا چی پنزوش پیت کال دی امدا سے تیر کڑل او چر تا دی مولی سے تونی ویلی چھ مولی سے ما تو خلق دا اللہ کتاب بیان کا ما خلق با قرآن باندے پوئے کا اڑو چرتا دیو تو نوے دا زمان گناہ شو کستا گناہ دا گناہ سستا دا خودیر گناہ دا مولی سے دا چھ مولی سے دا نا چاندہ وقت پا وقت غستے دا دغرنگی وزیفے دا نا وقت پا وقت باندے غختے دا سرسائی دا نا غستے ری وہی سرسائی با ٹول ورکائی ہاں وی سرسایا بٹول ورکی او استاد محترم وی ای زمون بکلی کیو مولاونا غم مسلو کا جی سرسایا بٹول ورکی که غریب دیو که مالدار دیو ٹول بورکی ایمالیو تن راغو زمیدارو ایماتو وی چی مولی سیب قوی جی سرسایا بٹول ورکی وی ما ته چې ورشو تو وای چې ټول به ورکې نو چاله به ورکې چې غریب به ورکې او مالدار به ورکې نو چاله به ورکې اندونه به ورکې ک سیک لبه ورکې چاله به ورکې نو چې اغل او اغل لاوا خیاله ک دا خوم ټی خبر چاله به ورکې نو چې اغال تلانو نو تپوسه ته کو وی مولای صاحب چې دا سرسایا وی سرسایا به ټول ورکو وی او کنه وی چاله به ورکو وی مخ کې بم چاله ورکول لکه ځان یادونه وی مخ کې هم چاله ورکول ناغوتې وی مخ کې کار چاله ورکول خو اوس وای چې اوس به چاله ورکو او چې مخ کې چاله ورکړو ما غلبې ورکو ځان وته یاد نو سرسایا د نو وخت به اوس اغستې ده سرمن د نه غوښتې ده دغلته لاندې یو سرمن سیټ ته پرته وه زو ملګري ویل وی راغو وته چې دا سرمن ما لرا کې اوس مړ دی ورغلی دی الله بوزر حساب و کتاب کھڑی بے وی او کئی بوزرت نو وته چې دا سرمن ما لرا کې وی چې دا خو دی او کونډه دا ا کونډه لمی خدا وی چې کونډه میړو کې کنه چې زما سرمن ته ناست دا خو زما اخته ده مولا اخته اوس دا قرآن ویلی که پیغمبر ویلی چې دا مولا اخته چه ویلی شریعت خوی دین خوی چې دا د غریب حق ته نتانه هر څه وخت په وخت باندې غستری خو دین د ته بیان نکو ادموس په ترجمه هم نه پوی کړي اموس کې چې کم سبق وې سوره فاتحه کم از کم چې بده خوې پوی کړي وې کنه دغه رنګه په قران نه پوی کړي حق مسلې د چر تر ته نه کړي او بد یوسف علی السلام او د زلیخی قصه ته یاد ده دغه رنګه د نمرود او د ابراهیم علی السلام قصه ته یاد ده او د یوسف علیہ السلام او داغه د رونو کیسره ته یاد ده د موسی علیہ السلام او د فرعون کیسره ته یاد ده نور خو ته سن دی یاد اوم دې له تکړه دي نور خو سن نه دی ویل ده نه دا خبره خو زړی دي د نن نسل پاسا سور له سو کال مخکینه خبره دي خو تا اوس ووره دي نو تا ته ځکه نه ویخکاري نه دی بو یره دا خو مونږ په خوا نه اورېدلې نو زه مونږ ګنا شو کستا ګنا را ان هو الا رجل بي جنان نده دا الا رجل مگر سڑے دے وی دا خو زمون پرنگ سڑے دے بي جنتن چه بد باندی لیوان توب دے بلے تراز دا خو زمون پرنگ سڑے دے دا خو یو سڑے دے بلے تراز بي جنان چه بد باندی لیوان توب دے دا خو لیوانے دے نوح علیہ السلام لیوانے لیوانی اللہ خپل پیغمبر جوڑے فتربصوا به حتى عين نو انتظار کوي بد باندي حتى عين تر یو وخت پوري انتظار کوي مرگ به پرانشو خبره به ختم شي نو قال ولنو عليه السلام رب انصرني ورب دما امدادو کی زما بما كذبون پسوب داوی کذبونی چې دروغ جن کمز الله زما تکذیب او کوزه دروغ جن کم نو اللہ تزما امدادو کی سمت شو نانیم سو کال مسئلے بیان کڑا سورہ عنکبوت کے برائش مدت دا ابتلاؤ دا امتحان سمرو نانیم سو کال حضرت نوح علیہ السلام نانیم سو کال 950 سال مسئلہ بیان کڑا سو کالا 50 کم 1000 سال مسئلے بیان کڑا قوم تا خو قوم انمدل نو سوئی چی یا اللہ اسم زدر او جن کا موزمات تکذیب کئی نو تزما امدادو کی بیما کذبون فسوب داغی چیزی در او جن کم نرمی شلن بیوائی